Nalalapit na ang gaganaping sports fest sa aming paaralan. Hindi ako lalahok dahil wala naman akong hilig sa sports. Naatasan kami ng kaklase kong si Carla para mag-decorate sa classroom namin. Maliban kasi sa sports fest, meron ding mga bazaar at kakailanganin ng mga booth para dito. Bawat section ay dalawa ang pinipili upang magsagawa ng pagde-decorate. Ang ibang section na kasabay namin ay maagang natapos. Medyo mabagal kami kumilos kaya kami na lang ang naiwan sa school at mag-aalas 9 na ng gabi. Hindi ko talaga gusto na magpadis oras dito dahil kilala ang paaralan namin sa mga kwento ng kababalaghan. Pero kailangan ko talaga yung dagdag na grade na makukuha namin dito kaya pagtsatsagaan ko na. Bahagyang makulimlim kaninang tanghali at ramdam ko ang malamig at mamasamasang simoy ng hangin. Natatanong ko rin ang panakanakang pagkislap ng mga ulap mula sa bintana ng classroom namin. Mga sinyales na may posibilidad na umulan ngayon. Kailangan na namin magmandali. Ayokong abutan pa kami ng ulan. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming gawain, biglang tumayo si Carla at nagsabing, "Mark, sandali lang ha, tawag lang ako sa bahay. Mahina kasing signal dito, malamang eh, nag-aalala na sila sa akin." Tumango naman ako at pinagpatuloy lang ang aking ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang kinatatakutan ko. Pumuhos ang napakalakas na ulan, na sinundan pa ng pagkulog at pagkidlat. Ilang sandali pa ang lumipas ay humahangos na tumakbo papasok ng classroom si Carla. Bigla nitong dinampot ang malaking gunting na gamit namin sa pagde-decorate at isinarado ang pinto ng classroom. Siniguro niyang nakalak ang pinto at lumapit sa akin na takot na takot. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya at sino ang pinagtataguan niya. Hinila niya ako sa isang sulok at sumagot siya ng, "Mark, nakita ko ang sarili ko." Labis akong nagtaka. "Ano? Anong ibig mo sabihin?" Habang naglalakad ako kanina, bigla akong may nakitang babae at parang may kausap siya sa cellphone. Akala ko kasamahan lang natin, pero nung sinubukan ko siyang kausapin, nakita ko na parehong-pareho kami ng itsura, pati ng kasuotan. Tumakbo ako agad dito sa sobrang takot. Matapos niyang sabihin ito ay bigla na lamang may kumatok sa nakalak na pintuan ng classroom. "Mark! Mark! Bakit mo nilak ito?" Boses ni Carla na sumisigaw sa labas ng pintuan. Nangilabot ako sa aking narinig. Habang si Carla naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ko. Malamang ay takot na takot rin. "Mark, hindi nakakatawa to ha. Kailangan na natin matapos to. Huwag ka na makipaglaro, please." Ito ang sinambit ng boses sa labas ng classroom habang patuloy pa rin sa pagkatok. "Huwag kang sasagot sa kanya," ang sabi ni Carla habang tangan-tangan pa rin ang gunting sa kanyang kanang kamay. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Ngayon lang ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Siguro ay desperado na rin talaga ako kaya humanap ako ng paraan upang magkaroon ng depensa kahit papano. Tinampot ko ang isang bote ng soft drinks na nasa ilalim ng mesa ng teacher namin. Nakapagdesisyon na ako. Kung ano man ang nilalang na nasa labas ng pinto ay lalabanan ko ito. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Hinihila naman ako ni Carla gamit ang kaliwang kamay niya. "Mark, huwag! Dito ka lang, huwag kang lalabas." Napakalamig ng kamay niya. Marahil ay takot na rin siya. Puuna ang loob ko. Binuksan ko ang pinto at nakaambang lumapit sa taong nasa labas. Bago ko pa man naihampas ang bote sa kanyang ulo, ay natigilan ako. Dahil kamukhang-kamukha nga siya ni Carla. Sumigaw pa ito ng, "Anong ginagawa mo?" Ako naman ay nakaamba pa rin sa kanya. "Sino ka at anong kailangan mo sa amin?" Sumagot naman ito ng, "Paliw ka ba? Ako ito si Carla. Bakit ka ba naglock? At sino ba yung kausap mo kanina sa loob? Nababaliw ka na ba talaga?" Labis akong naguguluhan. Ngunit binalot naman ako ng matinding takot nang lumingon ako sa aking likuran. Wala rito ang Carla na kasama ko kanina lang. Ang Carla na kasama kong nagtatago kanina ay biglang naglaho. Ang ibig sabihin ay itong Carla na nasa harapan ko ang tunay. Pero sino yung babae kanina? Ilang sandali pa, bigla na akong bumagsak sa sahig. Nagsisigaw si Carla nang makita niya ang malaking gunting na nakatarak sa aking likuran. Naisugod ako sa ospital. Labis na nagtaka si Carla nang marinig niya ang salaysay ng guard na tumulong sa kanya upang madala ako sa pagamutan. Base sa kwento niya, tatlong estudyante ang inabutan niya sa loob ng classroom. Si Carla, ako, at isa pa na hindi man lang tumulong sa pagbuhat sa akin. Bagkus ay nakatitig lamang ito sa akin at nakangiti habang patuloy na sumisirip ang dugo sa aking likuran. Dalawang taon na buhat ng ikasal kami ng misis kong si Lynn. Alam ko na kaakibat ng pagtataguyod ng pamilya ang nakaambang responsibilidad. Kung kaya doble kayod ako sa pagtatrabaho nang matugunan ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Noong nakaraang taon lang kami bumukod ni Lynn, dahil na rin nahihiya na ako sa mga magulang ko. Nangupahan kami sa isang maliit na bahay. May kalumaan ngunit tamang-tama lang para sa amin. Kung paano ang sipag ko sa pagtatrabaho upang may panggastos kami, ay ganun din ang asawa ko pagdating sa mga gawaing bahay. Pag-uwi ko galing sa maghapong pagpapanat ng buto, ay sasalubungin ako ng masarap na pagkain na inihanda ni Lynn. Masasabi mong responsable akong haligi ng tahanan kahit papano, ngunit may isang gawain lang ang hindi ko talaga kayang tugunan. Kahit alam ko na trabaho din naman ito ng isang ama, pero sa aming dalawa ng asawa ko ay tanging si Lynn lang talaga ang may kakayahan pagdating sa ganitong bagay. Ang tinutukoy ko ay ang pag-iyak ng sanggol sa gabi na talaga namang gigising sa mahimbing na pagkakatulog naming mag-asawa. Minsan nga ay nakakaramdam na ako ng pagkainis dahil wala namang ganito noong binata pa ako o noong bagong kasal pa lang kami ni Lynn. Madalas alas dos kung magising ang sanggol. Walang humpay itong iiyak. Sa mga oras na ito, kakalabitin ko na si Lynn at siya na ang tatayo upang patigilin ang pagnawa nito. Nahihiya naman ako kahit papano sa asawa ko, ngunit wala talaga akong kakayahan sa mga ganitong bagay. Minsan, tinutulungan naman siya ng mama ko. Bumibisita siya sa amin at nagdadala ng kung ano-ano na makakatulong raw na patigilin ang bata sa pag-iyak. Madalas nga ay kinukumbinsi pa kami nito na bumalik na lang sa poder niya. Ngunit ako ang tumatanggi dahil gusto kong patunayan na kaya naman namin ni Lynn. Pero sana lang ay hindi mapagod ang asawa ko sa sitwasyon na ito. Ganito na kasi buhat nang lumipat kami rito. Lahat ay ayos naman at mapapagtiyagaan. Yun ang inakala ko. Ngunit nalaman ko na lang na lahat pala ng remedyo ay may hangganan. Isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagsimula na namang umiyak ang bata. Kagaya dati, kinalabik ko si Lynn at tumayo ito para gawan ng paraan. Ngunit napansin ko na halos isang oras na ay hindi pa rin tumatahan ang sanggol. Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula na akong kabahan. Lalo pa kasing lumalakas ang pag-iyak nito. Agad akong napatayo mula sa pagkakahiga ko at nilingon ng asawa ko na nakalukod sa harap ng altar namin na puno ng mga ribulto ng santo na paisa-isang dinadala ni Mama. Taimtim nitong tanga ng rosaryo at nananalangin na sana tumigil na ang sanggol na nananakot sa amin. Napatingin siya sa akin at nagsabing, "Jin, hindi na tumatalab ang pagro-rosaryo ko. Anong gagawin natin?" Agad ko siyang niyakap at pareho kaming naupo na lang sa isang sulok habang lalo pang lumalakas ang pag-iyak ng sanggol. Maya-maya pa ay may iba na kaming naririnig na umiiyak maliban sa sanggol. Isang babae ang humahagulgol sa pag-iyak kasabay ng sanggol. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin. At bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto at tumambad sa amin ang isang babae na may hiwa sa tiyan at kalong-kalong nito ang isang fetus na walang tigil sa pag-iyak. Hindi namin magawang titigan ito ng matagal dahil nakakadiri ang anyo nito. Bahagya ng naaagnas ang mukha nito at naaaninag muna ang bungo sa kanyang ulo. Agad kaming tumakbo papasok ng banyo at nilak ang pinto. Ilang sandali pa, nagsimulang kumatok ang babae at nagsabing, "Tulungan niyo ko, baka mabuhay pa yung anak ko, dalhin natin siya sa ospital." Hindi kami nakasagot ni Lynn na sa mga oras na ito ay halos mabaliw na sa sobrang takot. Ilang minuto ang lumipas at tumigil na rin sa wakas ang pag-iyak. Lumabas na kami ng banyo at wala na ang nakakatakot na babae. Kinabukasan ay hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Nilayasan na namin ang bahay na yon at bumalik na lamang kami sa puter ng magulang ko. Makalipas ang isang taon, hindi na kami muli pang ginambala ng kaluluwa ng mag-ina. Mahimbing na sana ang aking pagtulog, ngunit hindi pa pala. Dahil gabi-gabi ay nagigising ako sa walang tigil na pag-iyak ng isang sanggol. Maya-maya pa ay mararamdaman kong babatukan ako ng malakas ng misis ko. Sabay sabing, inaantok pa ako, ikaw ang magtimpla ng gatas ng anak mo.